الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. سورة تحريم قصد سورة طلاق نے ذکر کو دوار سورتنا پیو مضمون دی ذکا والمناسبتی ام دادی جدوالو کې خطاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته التمیلو یا ایو النبی اذا طلقتم النساء او دلتم یا ایو النبی زمدا چې حقوق دواړه یو شان دي احکام التم احکام للنساء ذکر طلاق مسئلہ ایک اندلتا احکام دی دا خاصو نساء چی ازواج دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نلتا کہ عام نساء دا ټول امت دا زناناو حالو او دلتا خاص کرده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ازواج متطہراتو په حق کې سا احکام ذکر کئی درین داو چه مخ کے اطلاقو ذکر شو چه غم حقیقت کی تحریم دے نما احلا اولی چه کمی پا نکاح سرا حلال شویو دیدی دی پارا ما پر طلاق و سر حرامی گی کنا اغم یو قسم تحریم و دما احل او دلت اموی چلمت حرم ما احل اللہ لکا تم بازی حلال شی پزان حرام ہے اغی پسی ذکر آوری دوار یو شانتیو تحریم دما احل باغی کمو تحریم دما احل و دیکی ام دے سلورم داو چلتے اغا امور انتظامی یا ذکر کرو چاگر دو احل دپارا فیدہ منو ٹول احل دپارا سمرا وامیری چی ذکر کلیو اغی ٹول فیدہ کورنیتا راتلا او دی صورت کیا ذکر کی جاوی کی حقوق دو زوجینو دی خزی و خوان میند کی حقوق خاص دا حقوق دا زوجیت ذکر کی دی کی چدا دا غین یو قسم دی چکا غی پسی ذکر کو پینزم داو چلتا ترغیب ورکڑی وی تاعت تا رسول تا چی دی پیغمبر تابیداری کوئے دی سورہ تحریم کی زجر دیا خلق اللہ چغید پیغمبر خلاف کوئی اغتا سو ضرر رسی اغتا مشکلات پیدا کوئی دی پارا زجر دی پاکی شپگم دا چلتو محکام د نساو دلتو محکام د نساو دوار سورتون پا دی مضمون کی یو دی چو دوارو کی احکام دو نساو ذکر کی زنانو او بلداو چلتا ذکر کو صفت خپل علم و قدرت پاغر کی جن اللہ علا کل شین قدیر ان الله قد احاط بكل شيء علما. دې صورت کې بعد هغه تفصیل کوي بار بار د علم جو العلیم الحکیم. دویم آیات کې وی بیا دریم کې وی نبأنی العلیم الخبیر او دغه سید قدرتم. اتم آیات ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. دا موجه کله الله مخکې د خپل قدرت بیان وکم چې زه په ارسه باندې قادر یم. سوره تحریم کې وی چې دا تحریم او تحلیل زما کار دی پیغمبره، تا ته اجازه نشته ځکه چې په ارشه قادر یم نو زما قدرت دا دی. سشی حلالوم دا زما اختیار دی، سشی حراموم دا زما اختیار دی. تا تا دی خبر اجازت نشتا لی ما تحرمو. بلداو چلتا که احکام ذکر کرو اگر طول دا تربیت احکام چگه سرا تربیت حاصلی کی دا طول کورنے اگر احکام بیان کرو. رضی زورت که داغی خلاصہ ذکر کئی پینزم شپگم آیات کے یا ایو اللذین آمنوا قو انفسکم و علیکم نارا. اصل تربیت دا دے چی خپل ځان و خپل اہل دور نبچ کے خذی ٹولو خلاصہ ہم دقا دخا ارزم را احکام چی بیانی گی پذی دوارو سورتنو کے خلاصہ دا دا چی قو انفسکم و علیکم نارا پل زان او پل احل دور نبچ کے او پل داو چلتے تخویب اخروی ذکر کرے ہوں اتم کے نہم کے لسم کے چیاد اللہ لہم عذابا شدیدا فتق اللہ یا اولی الالباب. دا دنیا آسکے اخیرت کے اللہ عذاب سخت تیار کرے اغا سخ عذاب سشه ده مغیر دغی شپکم آیات که ذکر کو چی وقود و الناس والحجارت علیها ملائکت غلاظ شداد. ملائکی اڈیر سخ دی چی اغا مقرر دی پا دی اور باندی دعوت سورت تا حقوق زوجین حقوق الزوجیت صورت کے دوار جانبین حقوق بیانی دا زوج او دا زوجی دا خضی او دا خاون حقوق بیانی تے دعوی دا او صورت کے اول عیسیٰ کی ترغیبات تھی ایدویم عیسیٰ کے دو قوانین ترغیب ذکر کے اول اطاعت دا رسول تا دے اول آیاتونو کے چی خطاب پیغمبر تا دے چی آئیو النبیو منگویلیو چی دا حقیقت کے امت تا خطاب دے کسور طلاق کیونو ہم اگو طلاق نور کری نو امت تا مطلبو چه خلقو تا اس طلاق پر کوئے نو پدا سے حالت کی او بیا شمارل کوئے نو دا غز دی صورت کے ام خطاب پیغمبر تا دے فو اوری اے امت تا چه امت دا زان حلال و حرام مجوڑا ہے گورے تحلیل و تحریم دا زان نمکوئے او بیا ترغیب صراحتن ذکر کی اطاعت رسول تا سلورم کی ان تتوبا الاللہ فقد صغت قلوبکما وانتظار علی فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائکه بعد ذلك ظهير. دا ترغیب دی اطاعت رسول ته چې خلکو د پیغمبر خلاف مکوئ. سوره طلاق کې هم تاسو ته ترغیب ذکر کو چې قد انزل الله الیکم ذکر الرسولا. الله ډېر لوی احسان کړی چې تاسو ته قرآن نازل کړی دی او پیغمبر را لېږلې. یبین آیاته د الله خیسته خیسته آیاتونه ته بیانوي خوږې خوږې خبرې ته کوي نو ولې خلاف کوي؟ او که خامخا خلاف کوي نو راشئ د هغه ملګري وګورئ. فإن الله هو مولاه الله امداد کوي. وجبريلو جبريل علیہ السلام ورسره ملګری دی. وصالح المؤمنین او صالحان مؤمنان صحابه کرام. والملائکه بعد ذلك ظهیر اسمره چې ملائک دي هغه ټول د پیغمبر په مرسته کې دي دغه په مرګرتیا کې دي. تاسو یو له مرګرتیا نه کوي ګور ټولې تابعداري کوي ټولې احترام کوي او تاسو یې نه کوي ضرر ورته رسوي مشکلات وته پیدا کوي. عسى ربه کی بیا ترغیب دے څنګه چې ویلو قران کې ځای په ځای امت ته ویلو چې که تاسو یې تابعداري نه کوئ الله به یو بل قوم راولي هغې نه به دین کار واخلي خدمت به ترې نه واخلي تاسو به محرومه شئ. نو هغه څه خبر عزیز دی کوم کې اگر کا زواج ته کوي چا سره بو ان تلقا کنا د الله رب العزت د طاقت شته دی کچره دې دی له طلاق ورکی نو یبدله ازواجا خیرا من کنا دله بنوري پیدا کی نوري بوله وګوري هغه زرو کمې نشته مسلماتن مؤمناتن قانتات تائبات عابدات سیحات دا ټول اوی ودا سی بیا ها د حقوق ذکر کړل حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدار امور بیان کړل. نور پسې بل طرف بیانې چې څنګه ستاسو حقوق شته په پیغمبر باندې د مخکې بیان نو سوی چې باغی باندې هم حق شته دی. لمه تحرمو کی اشاره دی توا چدا خو اللہ تا دا پار جائز کری دی ستا بی بیانی گرزولی دی نو تیولی بزان حرام ہے دا دی خوم حق شتا لیما تو حرمو دا ازواج حق شتا کنا پپلو خاندانو باندی ناغ دا دی چی لیما تو حرمو طلاق بولا نور کئی حرامی بین بزان باندی دا غز نور نو داغی طرف حقوق ذکر کئی چی پاغی باندیم حقوق شتا اغداد چی قوان فزکم و اہلیکم نارا اغی بدا تربیت کئی خپل زان و خپل اہل بدور نبچ کئی خپل اولاد باسی تربیت کئی دینی تربیت بے کئی روحانی تربیت بے کئی دا اصل کی بچ کول لی دور نا دا غینې بچکی نور څه تکلیف خو نشته خو دغه تکلیف دی دغه یره ده دغه خوف دی چې آخرت خراب نشي او جهنم ته لا نور شي. دغه اصلي تربیت ته په مور او پلار باندې د خپل اهل عیال چې قو انفسکم واهلیکم نارا دا اور نه یادې کړه د دې اور نه کې بچ کې کې بچ نه کې تاسو خبره نه ده او هغه اور یادې چې وقود الناس والحجاره جهنم ور دا غي خپل اهل بچ کول دا خپل اهل صحیح تربیت ته صحیح پرورش دي او دا د هغه حق نو په زواج باندې دا حق دي چې دی ودا کار کوي نو دا هغه مقابل جانب ذکر کو بیا ورپسې ترغیب دي اعمال صالحہ ہوتا چی ایو اللذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا اج مخ کی صورت کی بیا بیا تقوی ذکر کرے ہو کنا چو من یتق اللہ ومن یتق اللہ ومن یتق اللہ اندر تیداغی تفسیر پا توبی سر ہو کمون کنور قسمون بیان کری ہو دا تقوی کنا چ فرایز ادا کول اوامر او نواهی باغی عمل کول استغفار ډیر ډیر وختل صبر کول په وخت د مصیبت کې خدا به نو راغلی چې توبو الی الله توبه نصوحا نصوحا خالص توبه ذکر براشي چې نصوحا ستوي دا ترغیب د اعمال صالحہ او ته اور سره بشارت څنګه چلته ذکر شوی نور اومیا صاحب نه دی مباینو نور پسې ترغیب jihad فی سبیل الله ته یا ایو نبی جاهد الکفار و منافقین اور ظالم او دو قیدی بیانې اول قانون دویم قانون اول قانون دا دی چ قرابت د فیضان اور کوي په ولی رشتہ داری د نیک انسان اگر کام بی آئی هغه فیضان اور کوي چې سو دی وسره دین یو نه ابر اصل کې د دین دغه چې دین یو نه فیضان ور کوي او چې دین جدا جدای نو ګډیر نږدې خپل ولی او ډیر نږدې رښتې او فائدہ نور کوي دا غي مثال و ذکر کړي امرات نوح او امرات لوط نوح علی السلام خزا لوط علی السلام خزا سمره قریب رښتې و سمره به پړدې او جدین جدا جدا نو فائدہ ورنکړه دا یو عام قانون د هر نبی په ولایت او ګوره هغه په تمو په دې وخت یې راو چې زموږ په کورنۍ کې پیغمبر شته کنا نو کوم غرس کو هغه معاف شي دی ودا دا وی دا دنیا قانون دی نو دا به دنیا قانون دی چې څوک صدر تا بادشاہ تا وزیر ته نږدې نو کاغه څه کوي او تا زوک سنشوی لیکن اخا نو دی اخیرتم پا دی قیاس کاو کنا چیزو چاوی زمونگ پیغمبر سر دارشتا دا چیزو مونگا نیکا دی مونگا انوسیو اچاوی مونگا پا نکا کیو بس زمونگا ہو اللہوی چنا دا قرابت مفید نده سوچ دین دی و سر یو نئی داوی پیغمبرانو دوالو خزی جهنم تلاړی کنه زکه جدین داوی جدا او دین د پیغمبرانو جدا یو دا قانون تم قانون دا پیش کړي چې قرابت zarar نم نه رسي zarar ان القرابه لا تضر څنګه چې قرابت مفید نه ده به د دین نه نو قرابت مزرم نه دی بيد دي هغه لپاره مثال پیش کړي حضرت آسیہ او د مریم چګور دا قرابت او داغي خو څه نقصان یې ولا ورنکو که آسیه د فرعون په کور کې و او داغه په نکاح کې و ار څومره ظلمونه په کول چې داغي دین کلاکو داغي دین مضبوطو نو هیڅ نقصان یې ولا ورنکو دغه سي چې د چا په دین کې خپل استقامت یې کنه نو کاغه د چا غلام دی کاغه د چا زیه دی کاغه د چا شاګرد دی یې دی کنه هغه د خپل مور او پلار او خپل مالک هیڅ څوک ضرر نشي ورکولې کله چې هغه په خپل دین باندې استقامت اختیار کړي او دا نوې چیرې وځه توبه باسمه زه بالکل استاد خلاف نه کوم او ما ته معافي وکه نه اسیه داس ویلو فرعون ته چې ته توبه وباسم حضرت موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام باندې ایمان نه راوړم نه هغه وی چې امنتو بموسی او هارون په دین کله کا مضبوط او نو فرعون کار څومره ظالمو نو داغا قرابت و تس ضرر ور نکا کنخا دا مثال داغا چه ذکر کو چهغی شدائد و سخته تیری کلی دا مثال چه حضرت ایسیہ سخته تیری کلی دیر مصیبتو نے تیر کلی تردی پوری جباغی کی شہید شہادت و تحاصل چه دا یو قسم مجاهده ادویم قسم د حضرت مریم هغه څنګه مجاهده کړی و هغه مجاهده د نفس سره د شیطان سره او دغه څه د خلقو سره چې ډېر بدنامي به پوري کړی وي ډېر تهمتونه پوري کړیو خو لیکن هغه پر ځان پاک ساتلو هغه دوم د خلقو هغه خبرو او اعتراضونو سو ضرر ور نکنو چې کله هغه خپل پاک دامنی پورا ساتلې وکنه دا دوه مثال عزیز په اړه ذکر کوي چې قرابت نه چاله فائدہ ور کوي چې سوې ایمان او دین یې ونی او نه چاله ضرر ور کوي کله چې سړی په خپل دین باندې استقامت اختیار کړي دا دو قوانین په آخر کې بیان کړل ا دې صورت کې ځکه بیان کړل چې دلته کې د قرابت او د رښتې احکام د صورت طلاق نه شروع شوی دي د خلقو کورانه د خلقو خپل ولې او رښتې د خدای خان په مینز کې دا چې د اولاد په مینز کې دا حقوق ټول بیانې ده نو دې سره دې تعلق راغی کنه چېرې د قرابت کې خوار سره راځي نو آیا د دې په دین کې صحیح حیثیت شته دی الله رب العزت وینا دین کې حیثیت د ایمان او د عقیدې دی چې ایمان او عقیده دی او بنده صحیح وي نو هغه ته هیڅ شی ضرر او تکلیف نشي رسولی ښه ندیده پوری تا آغا سوره حدید نیچرا واخلی لس سورتو نو اٹولو که یو مضمون ذکر که دو جهاد و انفاق جهاد و انفاق نو پا دیئے ختم کن جاید الکفار ذکر سراحتن ذکر کن شی جهاد دا کابیرو سر یو قسم دی بس سیف منافقانو سر پبل سبان دی دی چی وغلو ظالیم سختی کوئی باغی باغی اور سر دام ذکر کل مجاہدہ چیخ پلزان دا کپرنا و شرکنا ساتل پلزان دا نفس و دا شیطان دا حملونا و دا خبزینا ساتل دام پا دی جہاد کی حساب دخا خدا کا خبر سی ندا سوپیو چویلی دی دغه ته جهاد اکبر ویل دی چې دا د نفس نه او د شیطان نه ځان ساتي کنه د دته جهاد اکبر ویل دي او دا پیغمبرانو چکړل دي او مجاهدینو چکړل په وسلو سره دته جهاد اصغر ویل دي دا غلط شي هغه جهاد اکبر دي او د نفس او شیطان سره مقابله دته جهاد اکبر نه ویل به د صوفیو نه ښه هو جهاد کبیر سورة فرقان کی راغلیو چا پا قرآن سر دی اغیط جہاد کبیر ویلے دی چو جاہدهم بھی جہادا کبیرا تکا سورة مکیو دا مکی جون چو اغیط کی پیغمبر دا جہاد کاؤ چے پیغمبر جہاد کاؤ دی خلق سر جہاد کبیر چا جہاد پا قرآن سر دی دغه جهاد کبیر دی چې د دې ټولو سر په ذلونو باندې پریوزي خلق تابع کیږي خلق قبضه کیږي او بغیر د جنگ جګړې نه او بغیر د وسلې نه بغیر د زخم او قتل نه په قران سره تیار رسکاله پیغمبر دا جهاد کړو ځکه او ته کبیر وي ښا چې دعوت ورکول په قران سره خلق دې ترابلل تاسو کې جهادي کبیر شو چې په قران سره کم کسان پیدا شو 313 نو غیبیا دنیا فتح کړه نو نه قران نو خدا 313 به کوم دیو دا خو قران جوړ کړو قران ولې جهاد تربیت ورک پورا قران ولې اصلاح کړ د عقیده او د عمل او دا اخلاق او هر څو نو مجاهد خاص نه جوړيږي مجاهد خو دا قران په اصول جوړيږي ها چې دا قران په اصول باندې 313 جوړ شي هغه ټول دنیا د پاره الله وی کافی دي ته دغه جهاد کبیر ویلو ښا اخر